Bueno, pues baixamos un poquinho a música para recibir o siguiente comunicante, que é o señor Miguel Anxo Viso. Coñecémolo, exactamente. Sí. Director do Consello Regulador da Dominación de Orixe do Ribeiro. Pues. E vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, do Miguel Anxo. Pois boas tardes. Graciñas, moitas gracias por atendernos. Seguro que está cheo de faena de traballo, porque últimamente o Ribeiro está de moda. Está que bota fume. Está de moda. Bueno, ben, la verdade que sí, a verdade que estamos no momento de feito onde tivemos os premios da denominación de Orixe en Ribeiro. E agora me acabo de despedir a un grupo de xente que de Puerto Rico que estaban aquí nunha misión inversa de importantes. Sí. E nada, estivemos comendo, fai media horiña que subiron autobús para marchar por o aeroporto. Moi ben. Que lle agradezo moitísimo que perdas tres minutos connosco. Nada, encantado, un placer. Eses premios do Ribeiro foron un exitazo, non? Bueno, sí, a verdade que sí, a verdade que o éxito sempre se mide un pouco polo interese da xente en acudir, sobre todo por interese da bodegas en estar presente neste tipo de eventos, non? A verdade que estamos moi satisfeitos, foi un éxito total. Bueno, hoxe a verdade da gusto virar a prensa, virar os medios de comunicación e ver un pouco como resaltaron, sobre todo a calidade dos viños, non? Sí. Que é algo que estamos moi orgullosos e, bueno, é algo que hai que destacar, a verdade que sí. Ademais, estos chinos xa se interesan por a calidade de ese viño. Sí, sí, sí. Ahora, estamos todos, eu creo que estamos todos nunha línea onde temos claro que hai que traballar na calidade, non? Sí. E ahora mesmo as nosas adegas teñen o claro, as nosas adegas están traballando nesa línea, os viticultores tamén o teñen claro, saben que hai que ir por as variedades autóctonas de calidade, e iso está se notando, estamos vendo viños que están sorprendendo, non? A nos mesmos que estamos aquí, día a día nos está sorprendendo. Pódese dicir que o viño é a alma do Ribeiro, non? Bueno, está claro, ao final, se falamos dunha comarca como Ribeiro, non entendemos outra cosa que non se xa viño, sí. Porque levamos aquí toda a vida, nacemos no lado dunhas cubas de viño, iba como abuelo a Gracega, o sea, non tes outra cosa que non sea referencia do viño. Claro. Por tanto, temos que pensarlo así, non? Sí, sí. E ese homenaxe que fixeron foi nun marco espléndido e extraordinario, non? O mosteiro de San Clodio. Sí. Exactamente. A verdade é que ao final hai cousas tamén que son as que te aportan máis o que é o teu propio produto, non? Ter a sorte de estar nun entorno como Ribeiro, ter un monasterio como San Clodio, que non deixa de ser unha referencia para nós histórica, pois bueno, eso que fai é resaltar máis o que é para nós a importancia da historia no Ribeiro, non? Temos a sorte, o marco é incomparable, polo tanto, bueno, calquer cousinha que fagas ali, sabes que está rodeado de pedra, esa pedra con tanta historia, pois bueno, é unha sorte, non? O máis antigo de Galicia. Pero, exactamente, e aparte da historia que ten o viño tamén, xúntanse dúas historias, a historia do mosteiro e a historia do viño. Exactamente, quero dicir que o noso mosteiro, ao final, é o mosteiro que representa un pouco a primeira referencia dos viños do Ribeiro. Ao final, nós temos moita historia, como sabes, o Ribeiro ten moita historia, pero esa historia temos que ter unha referencia. Nos no Ribeiro témola e con espacios como o mosteiro de San Clodio, ¿no? Hombre. E depois acompañados con catadores algo extraordinarios. Ainda facían referencia hai pouco cando lle deron o mellor restaurante do mundo a un gran catador que por aí pasou, non? Que sí, por ser, pasou e está, ten relación, moita relación con vosotros, un tal Roca, non? Exactamente, un tal Roca que vos aí que tamén non conocedes, non? A verdade é que teño que decirlo, e xa vos lo contei no momento. Extraordinario, non? Foi unha persoa que personalmente me chegou, e non chegou a todos do Ribeiro a alma, porque unha persoa cunha sencillez extraordinaria, unha persoa, bueno, cunha calidade humana, aparte, lóxicamente, deses conocementos que todo o mundo xa sabe, pero que hai máis, eu creo que a veces tens que resaltar outras cousas máis, non? Ya é calidade humana da persona. Exactamente. Nese caso foi moi importante porque, bueno, vimos como neste momento para nós foi moi importante para nós foi moi importante, e creo que temos que ter en conta eso, ¿no? No, e que el fixo referencia cando lle preguntaron, eu li unha entrevista que lle fixeron en Inglaterra, preguntabanlle con respecto aos viños e tal, dixo, falou da experiencia inolvidable do seu paso polo Ribeiro. Eso dalle ao noso Ribeiro máis fama, máis popularidade, non? Exactamente. Sí, eu creo que sí. Bueno, a verdade é que foi o que comentaba, foi unha persoa que nos deixou marcados a todos. fixo é un discurso deste ano, volvín a agradecer a súa presencia o ano pasado aí. Bueno, ao final falou do Ribeiro, falou con sentimento, con unhas palabras que lle salían de dentro, que os utilizamos e as temos moi presentes sempre, non? De feito, un pouco os medios sírvenos para recordar de vez en cando o que pasou, non? Temos aí grabado esas palabras, esas verbas que foron importantísimas. Este ano, por suposto, algo que nos plantexábamos, un poquinho tamén ligado co deste ano, o ano pasado estuvo unha estrella como Roca, número un, que podíamos facer este ano? Sí, sí. Pues bueno, este ano que fixemos xuntamos a todas as estrellas Michelin de Galicia. De Galicia, ¿no? Sí, sí. Entonces, tivemos a 12 estrellas Michelin, sí. Que era unha maneira de decir, bueno, pues vamos a seguir no nivel que o ano pasado José Roca nos deixou, no Ribeiro. José foi unha persona entrañable. Cando lle comentamos o feito, dice que, además, falaba dunha experiencia que tivo visitando un adegueiro que se levanta solamente polas mañas. Además, fixo unha conferencia na nosa entidade, sí. Falando da súa experiencia ali con este adegueiro que se levantaba, pedíalle permiso á muller para poder ir a un sitio ou outro. Sí. Pero sí. E fixeron un vídeo, o sea, un corto extraordinario, e bueno, él amosábase como encantado, decía, o tempo que pasei aquí parecía que non pasara. Sentábase ali nun balado mirando a ver, vai amanecer o sol, vai amanecer, non vos preocupéis, sí. E aquel día pues estaba un pouco nublado, hasta se lles carallou, pero a verdade é que él disfrutaba contando, non? Sí, sí. Que al final seas capaz de sorprender en algo a unha persoa como José Roca que o conoce todo no mundo, ¿no? Sí. Pues bueno, a verdad que é un privilegio poder facer eso, ¿no? Despois, outra cousa, a inversión da denominación, non sei se a denominación é dos propios adegueiros, a verdade é que a inversión que están a facer últimamente en marketing e en publicidade é fantástica, ¿no? O feito de que participen a 52 esa edición do Ribeiro de Rías Baixas, eso. Bueno, ao final o que tratas tamén buscar non é tanto a inversión, non é, é buscar a optimización dos recursos que tens, non? Creo que moitas veces o que tens que facer é que lo que tens, que é o que realmente podes facer para sorprender, non? Os recursos son os que son, o que busca tamén é un pouco máis a participación das adegas. As adegas vexan que hai proxectos que lle aportan valor, e proxectos nos que eles se poden involucrar. Eu creo que se calquera de nós sabe que un investimento lle vai ter un retorno, pois fai o esforzo nese investimento, non? É un poquinho o que está pasando. O tema da regata, non? A regata de Ribeiro Rías Galegas, sí, é unha aposta tamén. Unha aposta, pones un poquinho para que sigamos falando un poquinho do Ribeiro e sigamos dicindo que o Ribeiro, pois, bueno, está aí e que o Ribeiro quere seguir presente, non? Non podemos esquecer a música, o Festival Ribeiro Son de Miño, non? Sí, bueno, fundamental. Algo teníamos claro no Ribeiro, que era que temos que facer, a veces hai que comentalo con matices, non? Pero temos que facer que a xente xoven beba viño, non? Digo con matices porque a veces dixen, que estás dicindo, tal, bueno, que bebe viño de forma razonable ou con moderación, pero que o beba. Eu creo que a música é unha maneira de acercar a xente de maneira informal, de maneira ao mellor menos técnica, pero bueno, un consumo do viño que ao final o que buscas é que a xente se acerque, que descubra os Ribeiros, e que unha vez que descubra o Ribeiro, pues bueno, posiblemente en outro momento tomará a decisión de comprar as botellas, ¿no? Claro, además, como digo eu, a veces, cando, porque eu ao traballar en hostelería, pues ves algúns que che collen a copa de viño, vai todo, ¡bum! Eu digo, por Dios, non empuxe o viño, saboreol, sí, mirol, sí, sí. dalle ese puntiño na boca que é o sangue do Ribeiro, por exemplo, neste caso. É o sangue, tens que saborealo. Digo, no, se queres matar a sede, tens auga, e matar a sede con agua, e despois bebes o viño. Pero, por iso digo que o viño debes saborear, bebelo, pero non empuxalo. Sí, a verdade é que, bueno, o viño, como ben comenta, non, en este caso o viño sempre se aporta algo máis, sempre se está dicindo algo máis, eu creo que o viño temos que procurar ver aquilo que nos transmite, non? Estamos ligados un poquinho á viña, ligados á cultura do viño, pois cando bebes tamén ves un pouco a historia, pensas un pouco onde está feito ese viño, como está feito, como están traballadas as viñas, non? Exactamente. E iso é algo moi importante, e algo que vemos, por exemplo, que as misións que veñen ao Ribeiro, ahora mesmo estás de xente de Puerto Rico, non? Sí. O feito de patear as de estar nas viñas, de sentir o traballo, de ver como a xente traballa a viña, pois bueno, é unha maneira de aportarlle un valor engadido ao que é o propio produto, non? Exactamente. Que aí é onde podes dicir, que onde se pode dicir, por exemplo, dice, ah, unha botella cara, digo, no, pero se si tú miras como é elaborado, como miras o traballo que leva detrás, non é cara. Moi de acordo, moi de acordo. A veces eso, o concepto caro ou barato, sí, temos que ser conscientes do que é, non? Non somos unha fábrica máis, ao final é unha elaboración moi personalizada con traballo moi cercano, uh-huh. No, en este caso, pois, bueno, foi todo no Ribeiro, o que tratase un poquinho tamén de expresar todo eso para que a xente sea capaz de fazer o esforzo de en primeiro momento de comprar esa botella do viño, ¿no? Exactamente, creo que era o que antes falábamos do viño, da maneira de bebelo. Pero o viño está xe transmitindo moitas cousas, porque está xe transmitindo terra, está xe transmitindo ese traballo. Sí, ese traballo no, que vai detrás. Estamos moi de acordo. E a veces, comentaba, ¿no?, a veces cando tú conoces realmente todo o que leva, o traballo que leva para chegar á venta dunha botella de viño, pois tú pensas as horas que hai detrás, non só as horas na elaboración, senón as horas moitas veces tamén na espera, mirando po ceo, por exemplo, nesta época onde estamos todos ca viña, claro. A veces ven bo tempo, non parece que veña un granizo, non... eso tamén hai que valorar, tamén hai que evaluar, non? Exactamente. De eso non é fácil a veces medilo, cuantificalo con cartos, pero bueno. Non. Vamos, volvemos outra vez á edición do Ribeiro Son de Viño, no lugar que é incomparable que elixiron, que volve ser San Vicente do Mar, non? Correcto, sí. O ano pasado foi a primeira vez que fixemos aí, non? Bueno, pero que isto non é solamente un festival, non é solamente un edición, sino que ademais de disfrutar coa música, que seguro que terá música moderna, música de non sei, sí. De blues, pero tamén ten catas, e ao mesmo tempo charlas entre os adegueiros e os músicos, non? Exactamente. Eso é, ese é un festival completamente diferente do que moita xente coñece. Sí. Eso. O ano pasado, bueno, no Marco, eu a verdade que teño sorte tamén de conocer esa zona por aí moi ben, e o Marco, unha vez que se plantexou, pois, para min é ideal, non? Porque ao final é unha zona onde tú, de alguma maneira, relacionas ese aspecto informal que é cerca da ope da playa, con música, que é relaxado, que é cómodo, pero ao mesmo tempo estamos plantexando a maneira de que conozca un viño, que disfrute do viño, e despois que teña un contacto con casadegas e casadegas sean capaces de facerlle unha cata, ¿no? Exactamente. Neste caso, pois, a verdade é que a experiencia do ano pasado foi moi positiva pola xente que acudiu e polas adegas. Finalmente temos que ver que temos que facer accións, facer cousas que as adegas valoren positivamente e que as adegas vexan que lle aporta, ¿no? Claro. Neste caso foi así. Ese precio é como a entrada dun auditorio. En un auditorio non te conviden a viño, nin hai cantas, nin hai charlas. Nin hai charlas, nin hai un pica-pica. Non, que va. A verdade que, a ver, o tema do precio, ao final intentas tamén que a xente, bueno, pues, que valore o que está facendo. O sea, non é decir, veña en todo o mundo que queira. Sí. O sea, que faga o esforzo de pagar aquela pequena cantidade, non? De alguma maneira tamén faz que a xente o valore. Pero despois, o que yo ofrece a xente, pues, pense que son 12 horas de música tamén, que, o sea, hai grupos de todo tipo, entonces ao final podes usar un máis, un menos, a xente tamén moitas buscando aquel perfil de grupo, bueno, a experiencia foi genial, o ano pasado encantou a todo o mundo, este ano volvemos a repetir, a xente que traballa con nos para organizarlo, pues, bueno, plantexar ao mellor algún sitio alternativo e tal, pero estábamos de acordo que tínhamos que seguir aí porque no náutico, muy bien, ¿no? No náutico de San Vicente do Mar, o día 18 de xullo, que por certo, non me falta dicir o nome das persoas, pero ter Butalina ou, por exemplo, os amigos dos músicos, ou Atacascampe, ou Blues do País, etc. O a cantidade de persoas que participarán, músicos de grande zona, sale a un euro a hora. Son sí. Está moi ben esa apreciación, un euro a hora de música e ademais acompañada de viño que te poden podes catar dos ou tres clases, la verdade é que máis barato que aparcar o coche no parking. Sí, desde logo, bastante máis. Máis barato que aparcar en zona azul. Sí. Sí, a verdade que sí. A verdade creo que non buscamos tanto tamén o que a xente teña que desembolsar moito, senón o que buscase un poquinho eso, que a xente que valore que ten que ir aí, que ten que pagar por estar aí. A comunicación. O fai, pero que sea coherente, ¿no? Buscamos que a xente xove, bueno, a xente de todo tipo, pero que a xente xove se acerque e que a xente xove acabe disfrutando do viño, ¿no? Sí, sí. Pois o 18 de xullo temos que convidar a toda a xente que nos escoite por aquí que visite Galicia e se si vai o marco incomparable ese de o náutico de San Vicente do Mar, pois aí ao lado dos navegadores, pois seguro que o disfrutará. Volve por segundo ano, pero seguro que será chea de éxitos. E que máis cousas nos pode contar con respecto a innovacións que está facendo ese denominación de orixen? Que eu xa adiantei algunha, pero... Bueno, nos, o que estamos trabajando un poquillo en esa línea que comentamos, ¿no? Por ejemplo, nos ahora mismo acabamos eso de rematar o que o los premios, ¿no? Que era muy muy importante. Ahora temos o objetivo que o proyecto también grande que o como comentaba de eso a regata Rías de Galicia. Baixas, que... Eso también es interesante. Bueno, la verdad es que es una aposta. Perdón, ¿esta regata dónde se vaya a hacer? ¿En las Rías Baixas o...? En Rías de Galicia, regata va a ser Ribeiro Rías de Galicia, arranca en Vigo, ¿no? En el náutico de Vigo. Ah. Vale, ya hay cuatro etapas que se van a ir... Van turnando. Exactamente, van a ir turnando a largo de fin de semana, do 15 de... do 15 de agosto, ¿no? Sábado e domingo. Bueno, tamén é unha aposta importante, e unha aposta na que as adegas tamén buscamos que se involucren e que participen. Claro. Depois, o que temos tamén ahora mesmo, bueno, como comentabas, o son de viño, e temos ahora en Ourense tamén a final de mes, aproveitando que as festividades de Ourense, pois, o Enofest, ¿no? O Enofest Ourense, que volvemos ao mismo, xuntar música, é unha cosa moi parecida, son de música, con viño do Ribeiro no entorno das Burgas. Ostras. Entonces, volvemos ao formato que nos gusta moito e ao formato que creemos que temos que seguir traballando, non? Que música, xente xoven e viño. Sí, entonces, pero, bueno, neste caso acercámoslo a Ourense, porque, bueno, tamén é certo que está ben que salgamos por aí, pero tamén está ben que nos recordemos que somos do Ourense e que temos que facer cousas en Ourense. Entonces, hombre, claro. En esa línea tamén estamos falando na Nofes. Depois temos o Ribeiro Blues, que é en Castrelo do Miño, tamén na segunda fin de semana tamén de agosto, que un entorno incomparable tamén no embalse de Castrelo. Pues bueno, música e viño tamén, o sea, as adegas, unha pequena feira do viño, onde hai diferentes grupos, e tamén estamos outra vez facendo catas de viño, e as adegas amosan os seus viños, e venden os seus viños. Entonces, bueno, todo que o verán, entémolo completo, ¿no? Nada. De actividades, o cal, bueno, creo que é un poquinho a labor do Consello Regulador, a labor da denominación de orixen, en eso sí temos que seguir traballando. Bueno, despois dos galardóns na entrega de premios de Ribeiro, hai que falar tamén da superestrella que foi o feito de que en Foro de Galicia tamén participaron en catas e en demostracións, teñen recibido este ano moitos premios as adegas de galegas, ¿eh? Sí, a verdade é que sí, estamos moi satisfeitos, ¿no? Ainda comentábamos ayer a raíz dos premios do Ribeiro, que ao final o que está premiando os viños da toda a nación, pero tamén é moi importante que os concursos que hai fora de Galicia, fora de España, que te premien tamén, ¿no? Sí. Últimamente estamos vendo que os Bacus, calquera dos premios que temos acabamos de ter agora, estamos tendo Ribeiros con medallas de ouro, medallas de prata, ¿no? Eso é moi importante, porque eso ao final lo que está afianzando un poquinho esa labor de todo o mundo, ¿no? Claro. Yo como presidente, a verdad que é unha honra, ¿no? Cando vas por aí, abres unha botella de viño e sabes que a botella de viño te vai respaldar, porque estás abrindo un produto de calidade que a verdad que é un placer. Entonces, o señor presidente presume de esencia galega. Va. Nunca que ten un equipazo e entón él claro. Está ahora... Digo desde o corazón, porque son fillo, neto e bisneto de viticultores, teña gran sorte de ser o presidente da Denominación de Orixen, que o que me dá é satisfacción, porque, bueno, a verdade é que os viños son sorprendentes, as adegas, os viticultores están traballando estupendamente, entonces, bueno, por mí é un placer, ¿no? Llegar ao sitio e decir, sí. Además, por algo, por eso, por algo traballa, él traballa precisamente para eso, para conseguir. Además, estudou unha carreira que lleve ao lado desto. Es que, bueno, é moi importante traballar, é moi importante, o traballo ten que ser, eu creo que o traballo ao final é a base de calquer cousa, ¿no? Pero, bueno, si no co traballo tamén tes un sentimento, tes un respaldo, acompáñate ese orgullo persoal do que representas, bueno, creo que eso ideal, ¿no? Tenemos a Espiña Sorteza, pues bueno, estupendo, disfrutalo, ¿no? Exactamente. Nos tenemos que felicitar a Miguel Anxo, porque sí, no solamente es porque nos convidara a asistir a unha degustación aquí momento, no salón gastronómico, pero sí porque seguimos o seu traballo e a súa faena e sabemos que bueno, que a denominación de Orixín Ribeiro ten outro pulo dende que dende que está él. Ese equipo que él dirixe. Que hai un antes e un despois. Sí, sí. No, bueno, o que hai é unha evolución grande nos últimos anos das adegas, non? E dos viticultores, e iso é o que se está notando, non? Só que ao final o que somos é un poquinho altavoz do que se está facendo. Bueno, temos que estar á altura do que se está facendo, pero eu onte estaba nos premios, estaba rodeado de adegueiros con viños estupendos, os viños que chegaron á final eran sorprendentes. Ao final ten que ganar un, pero bueno, veías que todo o mundo, o panel de cata te decía que era sorprendente, ¿no? Decías, Dios, que era che complicado puntuar. Eso é o verdadeiramente o éxito, ¿no? O éxito do que están facendo nosas adegas e nosos viticultores. O resto, pues bueno, é un pouco a obligación do posto que tens que facer e intentalo facer o mellor posible. Eu creo que é un poquinho o que temos que facer e seguir nesta línea, que eu creo que de momento pues, é a que temos e a que non vamos mal. Exactamente. Sí, señor. Eu queria lle preguntar cantas botellas exportan máis ou menos? Pues mira, nos, a verdade é que estamos unha das asignaturas pendentes nas que estamos a traballar, en a que este último ano, pues, últimos dos anos ou medio, tres, empezamos a aumentar un poquinho en a exportación, pero é ben certo que na exportación hasta o momento non estábamos en torno ao 10% do que é a producción do Ribeiro. Uh-huh. O cal era moi pouco, non? Hai un aumento nos últimos anos, uh-huh. Estamos aumentando, estes datos estaránlo pasando pouco a pouco, pero sigue sendo un porcentaje pequeno. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final ahora mismo que tenemos es que buscar también esos mercados exteriores donde realmente ponen en valor lo que es el producto de calidad. Sí. Tenemos un consumo interno muy bajo. Yo comentaba estos días con de Puerto Rico, nos estamos por debajo de hasta 6 litros persona ano. Por ejemplo, Puerto Rico está por encima de los 45 litros por un ano. Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Entonces merece la pena claro, enviar. Claro, exactamente. Lo que tenemos que nos pensar es que tenemos, por ser un primer productor del mundo en viño, tenemos un consumo de viño muy bajo, ¿no? Por motivado por lo que sea. De hecho, creo que siempre se relaciona el viño a veces con alcohol, con problemas de tráfico, y a veces no solo hay eso, ¿no? Sí. Y eso también me noto que es pues una falta a veces de información y formación hacia gente, claro, ¿no? Sí, sí, un poco de escola, compre un poco más de escola. Yo creo que también yo un poco labor nosa, ¿no? Yo un poco obligación de los consejos reguladores de la Administración de Origen, claro. Que es un poquillo eso de formar e informar a gente que puede disfrutar una parrilla, puede disfrutar una botella de vino cenando sin problema, no pasa nada. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar un poco en esa línea porque, bueno, tenemos que defender lo que es nuestro producto, que somos nosotros. Somos productores de viño, tenemos que defender lo que producimos, ¿no? Lógico. Muy bien. Bueno, pero bueno, exportar los mejores caldos blancos del mundo es lo que pretende la denominación de origen, sí. Ribeiro, seguro. Sí, sí. Ahora mismo, no se lo había comentado antes, ahora estamos trabajando mucho. Estamos en un proyecto, por ejemplo, Puerto Rico, un proyecto financiado por el IGAPE, donde lo que queremos es introducir de alguna manera también posicionar a nuestros viños en Puerto Rico, que es un poco también los altos discursos de Estados Unidos. Que de pertiño. Exactamente. Yo al final pensaba que Puerto Rico es un país libre asociado, o sea, al final falas en castellán, pero las leyes americanas. Sí. Para nuestras adegas es muy importante, pues, de alguna manera relacionarse o adaptarse a esas nuevas normativas, pero hablando en castellán. Es una ventaja muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, Puerto Rico es un objetivo. Estamos con plan Suiza también, porque, bueno, también a Suiza es muy ligado, sí, al galego, al consumo, sí, también. Mm. Tenemos un proyecto de denominación de origen galega, de 5, un proyecto en Alemania, un proyecto también muy ambicioso, no cal financiaría a Xunta, pues, en principio a medio plazo, pues, introducirse en Alemania. Los que sean tan potenciales y los que no están, pues que aparezcan en el mercado alemán, mercado, uh-huh, interesante. Poco a poco tenemos que ir siguiendo hablando de exportación. Bueno, digo poco a poco porque no es fácil exportar. Claro. Es decir, las cosas muy, muy bien feitas, muy claras, buscar cuál puede ser ese nicho de producto que nos queremos atopar de a partir de aí traballalo, non? É un tema delicado, pero que temos moitas ganas de ganas de obligación un pouco de facelo. De facer que tamén non teñen claro, vale. Pois nada, felicitalo, Miguel Anxo. Moitas gracias por estendernos tanto rato, que seguro que llemos Ademais estes días ten que conservar a gorxa. Nada, que va, encantado, é un placer. A verdade que a min isto encántame falar disto, non teño problema ningún. Ademais o outro día cando eu falei con el, que me dixo, por Dios, fálame de tú. No, Miguel Anxo, claro, é que paga pena falar con él porque sempre nos ten cousas interesantísimas que dicir. Nada, pois, pues, claro. Cando volvai a Cataluña temos que visitarlo. Nos teremos que pasar por ali, por el Ribeiro. Estou desexando volver tamén, a verdade que me encontro moi a gusto, encantado, a verdade que sí, ahora teño a sorte de que me recibides moi ben, e iso é moi importante tamén. Temos moito que fazer tamén en Cataluña, tamén os nosos viños teñen presencia, pa teñen que ter máis presencia en Cataluña, temos que cambiar hábitos a veces tamén de consumo, e iso é unha labor tamén un pouco de todos, pero unha labor, de pouco a pouco, non? A vos tendes unha labor importantísima neste caso. Hai que intentar desbotar esas botellas que veñen por aquí alodadas. Exactamente. A veces un xa non quere ni nombrar o tema, non? Pero a vos teñemos que agradecer moitísimo que me dedes estes minutos, porque de alguma maneira sirvennos para a veces aclarar dúbidas a xente, non? Hai que descubrir ya xente que se non é viño, que eso é unha falsa exactamente. Al final hai que ter unha cosa clara: Ribeiro, o que Ribeiro leva contra etiqueta de Ribeiro. Exactamente. Eso o que hai que facer cando unha persona ve unha botella de viño que lle din que é Ribeiro, ten que xirar e ten que ver unha contraetiqueta que pon Ribeiro e que está amparado por la denominación de orixen. É que baixo esa contraetiqueta hai uns controis mínimo de garantía. Exactamente, hai un control de calidad, hai un control do proceso, e iso garantiza que o que estás bebendo é unha uva do Ribeiro con elaboración do Ribeiro dunha bodega do Ribeiro. Con colleita como é debido. Exactamente. Bueno. Pois co cariño e a pasión da xente do Ribeiro. Iso tamén se nota na botella, non? Claro, tamén. Sí, que algúns veñen hasta con etiqueta especial de fabricación. Sí. Bueno, a verdade é que hoxe en día melloramos moito en todos os aspectos, non? Sí. Hoxe en día mellorouse moitísimo no produto, por suposto, nos últimos anos o produto evolucionou tremendamente, pero tamén evolucionou tremendamente a presentación do produto, non? Sí, as bodegas teñen claro que teñen que amosalo de outra maneira, de hai etiquetas, de hai contraetiquetas, a veces o que hai mensaxes que te chegan moi dentro do que é a través dun... Verdadeiras obras de arte na propia botella, non? Exactamente, correcto. Bueno, Miguel Anxo, que non te molestamos máis, que te agradecemos moitísimo, que te envío unha grande aperta. Enviámoslle unha grande aperta. Que cando pasemos polo Ribeiro habrá que visitalo. Si non o visitamos, polo menos probámolo. Por favor, que non me entere, agora vou dicir que públicamente a todo o mundo, que non me entere que pasades polo Ribeiro, que non me avisades. Sería un placer enorme compartir con vos con o Ribeiro unha botella ou dúas de viño, non pasa nada. Moitas gracias, Miguel Anxo. A seguir tendo éxitos e que todo siga decorrendo ben gracias a túa presidencia, seguro que ese equipo seguirá. Ese gran traballo que está facendo. Seguirá. Nada, moitas gracias a vos, é un traballo de moita xente, de todos. Un placer, é un traballo tamén de vos, que estades aí, bueno. Que nos apoyades, é fundamental. Moitísimas gracias a vos por chamar. Facémonos eco dos vosos éxitos. É que me tendes, cando queirades, vale? Moitas gracias, Miguel Anxo. Bueno, pois despedímonos a Miguel Anxo, pois, cunha peza que se titula Elena. Gabrieliño cravo d'ouro, Gabrieliño cravo d'ouro, ai, dame un alfiler de prata, para tirar unha espiña. Tirar unha espiña cabeza no va. Teño una cabeza no va. Ay, feita o meu parecer para vivir neste mundo. Para vivir neste mundo. Ay, que no lo sé comprender. Vamos ruando, me niño, vamos ruando, me niño. Ay, vamos ruando a esto. Ya que levamos la zona, ya que levamos la zona.